الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار tukiwa tungali tunaendelea na mlango nambari 40 wa kitabu Riyadhu Salihina, mlango wa birrul walidaini wasilatul arhami, kuhusu kuwatendea wema wazazi wawili na kuungana mtu na jamaa zake. Katika mlango huu nambari 40, mlango wenye hadithi 24, tumesoma mpaka hadithi 22, zikabaki 23 na 24. Insha Allah Ta'ala tutaondokea hadithi nambari 23 ya mlango huu. Wa an Abi Darda, na kutoka kwa sahaba Abu Darda radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amwe radhi, anna rajulan, anasimulia ya kwamba mtu mmoja atahu alimwendea yeye Abu Darda, faqal, akasema, inna li imra'a, mimi ninaye mke, lakini wa inna ummi ta'muruni bi talaqiha, mama yangu ananiamrisha nimwache. Kesi hii imelingana na ile hadithi nambari 22 tuliyoacha, ambao ile ilikuwa na mkusu Abdullah bin Umar. Alikuwa na mke, baba yake Saidna Umar akawa anamwambia mwache mke huyu. Abdullah bin Umar alikuwa anafanya kaidi. Saidna Umar akabidi ende kwa mtume kumshtakia, kwa sababu Saidna Umar alikuwa na sababu za kidini, mwanamke alikuwa ni mkorofi kidini. Na yeye mwanawe Abdullah bin Umar ni kwamba alikuwa zaidi amemili upande wa kidunia kwa mwanamke yule, uzuri wake, kabila lake, alimbadi alikuwa kidunia kamili. Baba mtu anaona mwanangu ataangamia, asije mwanamke huyo akamkokota akamvuta kule aliko yeye. Akawa anampa amri amwache. Abdullah bin Umar akashikilia kwamba hata siwezi kumwacha. Saidna Umar kaenda kwa mtume. Mtume kwa kujua kwamba Umar anazo hoja za kidini alimili upande wa baba mtu, akamwambia Abdullah bin Umar mwache mke huyo. Na hasha wakala, haiwezekani kwa mtume kwenda kuvamia mambo kiovyo ovyo ila alithibitishiwa na Mwenyezi Mungu kwamba Umar yuko juu ya laini. Na kesi hii vile vile inalingana na ile kutoka kwa Abu Dardai, anasema atani rajul, alinijia mimi mtu mmoja, faqala, akasema, inna limra'a, mimi ninaye mke, wa inna ummi ta'muruni bi talaqiha, na hakika mama yangu ananiamrisha mimi nimwache mke huyo. Faqala sahaba wa mtume Abu Dardai akamwambia, sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam, mimi nilimsikia mjumbe wa Mwenyezi Mungu yakul, anasema hivi, alwalidu, mzazi. Hapa neno alwalidu yashmulu alabawaini, linakusanya neno hili wazazi wawili, baba na mama. Yoyote katika hao anaweza kuitwa alwalidu, ingawa katika fasaha ya kilugha kutia te marbuti kwa mwanamke ndio ndivyo alwalidatu, lakini inapotumika alwalidu inakusanya neno hili kwa baba na mama. Wa ina alau, hata kama inaweza kuwa hadhi zaidi ni ya baba. Wa kullu man lahu wilada, na kila ambaye anayo sifa ya kuzaa. Ala al-insani, yule mwanadamu, basi naye vile vile anaweza, fa huwa walidun, anaweza kuingia katika sehemu ya kwamba yeye ni baba. Umman kana am aban, ikiwa yeye ni mama hapo alipo au ni baba, anaweza kuitwa alwalidu. Bas mimi nimemsikia Mtume anasema, Burdai akisema Mtume, alwalidu mzazi, au satu abwabil janna, ndiyo bora katika milango ya pepo. Maneno haya ausatu abwabil janna ai khairuha, mzazi ni bora katika mlango wa kupitia kwenda peponi. Bora wa mlango ni mzazi. Kwa hivyo ndugu yangu, we mama yako kama anakuamrisha umwache huyo mke, na kama anazo sababu za kisheria za kidini, fa in shi'ta, mimi nakwambia kama utapenda, fa adhi dhalika albaba, udhalilishe mlango huo, upoteze mlango huo, au ihfadhu, au uhifadhi, ulinde. Mzazi ndiyo bora katika milango ya kupitia kwenda aljanna. Ukipenda mwenyewe uharibu mlango huo, upoteze, au kama unayo akili basi uhifadhi mlango huo. Hadithi hii imetiwa katika mlango wa birrul walidaini wa silatul arhami kwa sababu imekaa pahala pake kabisa. Afad alhadith, kwanza masnadi yake rawahu Tirmidhi, amesimulia Imamu Tirmidhi, wa qala, na akasema, hadithun hasanun sahih. Kilicho tupatia faida hadithi hii ni kwamba ma afadahu alhadithu sabiq, ni yale yale ambayo imetupatia faida hadithu tangulia nyuma katika kesi ya Abdullah bin Umar na baba yake Saidna Umar. Saidna Umar anamwambia mwanawe mwache mke, alipokataa kenda kwa Mtume kumshtaki, na Mtume mara moja katoa amri kumwambia Abdullah bin Umar, mke huyo hakufai. Kwa maana hii bado wazazi wanakuwa ni masuul kwa watoto wao, hata kama wale watoto chakua watu wazima na majumba yao, bado wazazi wanabaki kuwa ni masuul. Na wakiona mambo yanakwenda varange varange, sepetu sepetu, songo mbingo, dini ya Mwenyezi Mungu inadharauliwa, wanaweza kuchukua power. Ikiwa mzazi ni mwanamume au mzazi ni mwanamke, anaweza kumwambia mwanawe, mke huyu mwanangu hakufai, atakuharibia dini yako. Au wazazi wa mtoto wa mtoto wa kike vile vile wanaweza kuchukua hatua hiyo vile vile, kwa kuona kwamba kumbe si mume, kamkuta vizuri madarasani, kamtaka kwa sababu katulia hivyo ati na hijabu zake, katulia, kamkuta mtoto wa kimadarasa darasa, leo hii baada ya kwenda nyumbani kwake anamwambia huna ruksa ya kunyanyua mguu kwenda kusoma, wala yeye mwanamume hana elimu ya kumsomesha, na yeye mume mwenyewe habari ya swala kabisa usimtajie, na anataka sasa kutoka naye mtoto wa kike bila buibui. Amemwambia kwamba hijabu zako, mabuibui yako, mitandio yako, huko huko sasa uko chini amri yangu mimi, tutakwenda bawani ukiwa backless, mgongo kwazi. Ama huyu wazazi wa mtoto mwanamke wanaweza kusimama kidete kama hawezi kujirekebisha wakaifanyia khuluu ndoa, mtoto wao anaangamia, atampeleka motoni huyo. Na yule mtoto mwanamme au mtoto mwanamke inapotokezea hivyo, wazazi kuchukua hatua hizo, asipowatii anaudhalilisha mlango wake wa pepo. Sasa kidogo kidogo anaupoteza. Kwa hivyo wazazi bado wamekuwa masuul, na watoto wajielewe hivyo kwamba bado wako chini ya ulezi wa wazee wao. Kuna baadhi ya mambo wana amri zao wazazi, na kuna baadhi ya mambo mwenyewe mume ndiye hede, ndiye kiongozi. Bila shaka akitaka kutoka ndani ya nyumba mwanamke lazima amri kwa mumewe, na sio kwa babake au kwa mamake. Mume ana hadhi yake, lakini bado wazazi wanasimama kwamba wanazo amri bado na ni masuul kwa mtoto wao. Kama hawakuchukua hatua, wataulizwa kwa nini mkamwacha hivyo, kwa kuwa mmeona yule mumewe ana pesa nyingi, hamkuweza kusema naye, hamkuweza kumwachisha, hivi hivi anamlewesha, hivi hivi anafanya hivi hivi hivi hivi, yeye mkakati tako basi madam pesa nyingi anazo basi. Bado wazazi wako masuuli. Tazama hawa maswahaba wamechukua hatua hizo kwa kuachisha wanao wake, lakini wasije wakachukua wazazi hapa pawa hii ikawa mtoto amekaa kidini, anamchukia kidini, hapa hana nafasi. Maana wakati mwingine imekuwa mwenendo wake la ukamata, mwenendo wa dini, mwenendo wa tauhidi, mwenendo wa kumfuata mtume, anataka mwachishe mwanawe kwa sababu mwanawe amekwenda katika sunna, na yeye mzazi kwenye khurafati. Ama hapo hana nafasi kabisa. Hawa wote walioachisha hivi ni kwamba dini ya Mwenyezi Mungu ilikuwa inawauma. Mmoja anakuambia na mmoja siye katika wawili wale ambao wamewaozesha. Hawakuyajua mambo yatakavyokwenda. Basi kilichofidisha katika hadithi hii, ma afadahu alhadithu sabiq, ni yale yale yaliyofidishwa na hadithi iliyotangulia nyuma. Wa ala alinsani, na kwamba mwanadamu siku zote aniharisa, atakiwa achunge, afanye pupa, ala irdhai alwalidaini, juu ya kuwaridhisha wazazi wawili. Hilo jambo alifanyie pupa, achunge sawa sawa, kwa sababu kauli ya mtume, au satu abwabil janna alwalidu, mlango bora kabisa wa peponi ni yule mzazi. Kwa hivyo atakwa mtu achunge sana jambo hilo, wayasaa tena ahangaike, afanye bidii, ataabike, liirdhaihima, kwa ajili ya kuwaridhisha wazazi wawili hao, lidukhuli aljanna, na anafanya hivyo kwa lengo maalum, ili kupata nafasi ya kuingia peponi. Kila atawaridhisha wazazi wawili, si kama anawaridhisha wanavyotaka kwamba ataka maasi, wanataka shiriki, la sivyo hivyo. Qur'ani itakuja wazi, wa injahadaka litushrika bi, wakishindana na wewe wazazi wako wawili ili unishirikishe mimi, ma laisa laka bihi ilmun, na jambo ambalo wewe huna ilmu nalo, hapo mlango huo umefungwa. Fala tuti'huma, huna haki ya kuwatii katika jambo la kunishirikisha mimi, yani muumbaji. Palipobaki wa sahibuhuma fi dunya ma'rufan, shirikiana nao katika mambo ya dunia kwa wema, hata kama ni kafiri baba yako, shirikiana naye katika wema, asende uchi na asivujiwe na nyumba yake kama unao uwezo, na wala asilale na njaa, asilale na njaa. Ukafiri wake namwachia mwenyewe, ila yeye tu asichukue hatua kwamba wewe ni mwanawe akakulazimisha na wewe vile vile uwe kafiri. Hapo fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya, waachilie mbali hao, fata njia ya yule ambaye kaelekea kwangu mimi. Wa adamu raddi talabihima, na hatakiwi mtoto kurejesha matakwa ya wazazi wawili madhali wako juu ya hoja ya dini. Wa adamu raddi talabihima, na haifai kabisa kurejesha matakwa ya wazazi wake wawili madama mashru'an, madhali jambo hilo walitakalo baba na mama limewekewa sheria. Laisa waraahu dhulmun li ahadin, hakuna nyuma yake kwamba kuna dhulma anadhulumiwa mtu, madhali wanamwambia mtu jambo jema, inabidi hakuna nafasi ya kuwarejeshea kauli yao, lazima awatii. Hata kama kuna amri ya kumwacha mke, itabidi pale amri ya baba na mama ndio aula kuliko yule mke au kuliko mume yule. Lakini hawa wazazi vile vile wawe na hoja ya kidini na sio hoja ya kidunia, na sio matakwa ya nafsi zao. Hiyo ni hadithi nambari 23 katika mlango 40, babu birul walidaini wasilatul arhami. Na sasa tunaingia hadithi ya mwisho ya mlango huu, nayo ni nambari 24. وعن البراء بن عازب نكتكان صحابة براء بن عازب رضي الله عنهما من يزمق آوي راضي يين ببياك عن النبي صلى الله عليه وسلم كفكية كتككم جنب من يزمق قال طبق سيما الخالة ندوغ وماما يعني ماما مدكو أو ماما مدوغو الخالة ikiingia tia marbuti anakuwa ni mama, ndugu wa mama. Na bila tia marbuti al-khal anakuwa ni ndugu wa mama lakini mwanamke, yani mjomba. Al-khalatu mama mdogo, bimanzilati al-ummi, anakuwa na daraja sawa sawa na mama mzazi, asije kadharauliwa akaonekana naye anasema nini naye. Na pengine ndugu wa mama yule ni kitoto kidogo, na yule mtoto mtu baba kubwa lina manyota kazini kwake huko na hivi, lakini yule mama yake mdogo pengine kimekuja kimechelewa kuzaliwa maskini. Afahamu tu kwamba kitoto kile kama kitakavyokuwa kina daraja sawa sawa na mama mzazi, inabidi amheshimu, amwekee daraja ya umama. Maneno haya al-khalatu bimanzilati al-umm ay fil afi, yani katika kufanyiwa upole ala auladin, ambao jambo hilo linakuwa ni wajibu juu ya watoto. Ala auladi ukhtiha, juu ya watoto wa dada yake kama kaondoka duniani au hata kama yupo, basi watoto wa dada yake wana wajibu kumfanyia upole, wa fi wujubil birri, na katika wajibu wa kufanywa wema kama anaostahiki kufanywa mama mzazi, basi ndugu wa mama anachukua nafasi ile ile. Fi wujubil birri biha wal ihsani ilaiha, katika wajibu wa kumfanyia wema mama huyo mdogo na kumtendea vile vile ihsani. Asija kadhauliwa kwamba hakunzasini, yuko katika daraja ya mama. Ukimuudhi, mmuudhi mama yako mzazi. Ukimtukana, mmtukana mama yako mzazi. Ukimdhalilisha, umemdhalilisha mama yako mzazi. Na kwa hakika kila tunamfanyia ni sawa sawa kama umfanyia mama yako mzazi. Rawahu at-Tirmidhi, hadithi hii amesimulia Tirmidhi. Waqala, na akasema hadithun sahih, ni hadithi sahihi. Wa fil babi, na katika mlango huu wa birrul walidaini wasilatul arhami, katika mlango huu kwa hakika anasema Imam An-Nawawi, sasa mwenye kitabu cha Riyadhus Salihin, anasema hadithun kathira, kuna hadithi nyingi sana, sio hizi tu 24, nyingi sana zaingia kama mlango huu. في الصحيح المشهور في الصحيح مشهورة تنزل بك صحيح نزل بك مشهوري منها قد كهيزو بلي بلي حديث أصحاب الغاري كنا إليه تلوي واتشا مانزو وملانغو مانزو كتابو هيتشي قد كملانغو وإخلاص بحضار النية حديث يولي واتو وتاتو ولو كنا بانغوني hata pango likazibwa na jiwe ikawa hakuna pa kutokea. Watoto wale walisema kwamba hatuwezi kupona katika pango hili sisi, ila kila mmoja sasa hivi ajikurubishe kwa Mwenyezi Mungu, kama kuna jema kalifanya atawasal, atafute njia za kumkabili Mwenyezi Mungu kwa kutaja wema aliofanya, labda Mwenyezi Mungu atakubali dua. Na Mwenyezi Mungu anasema ilaihi yas'alu al-kalimu at-tayyib, kwake yeye anafika, anapanda maneno mazuri na muomba. Lakini wala amalu salih, lazima kuwe kuna amali moja njema au mbili tatu, ndizo hizo yarfa'uhu, zitanyanyua maombi yale kwa nguvu. Katika watoto wale mmoja alisema kwamba kana li abawani, nilikuwa mimi na wazazi wawili, kashaykhani kabirani, watu wazima sana. wakana la ughbiku, na alikuwa anasema mimi la ughbiku kablahuma, sitangulizi mimi maziwa kwa kumpa mtu ahlan wala malan. Ikanitokezea siku moja, fanaa bi talaba shajar, kwenda kutafuta majani kwa ajili ya mbuzi wangu, na sikurejea huko ila nimerejea nyakati za dhiki, nikawakuta wazazi wangu wawili washalala, nilipowakamia maziwa wamepata usingizi, nikaona taabu kuamsha. Lakini mimi sikwenda kulala, ilibidi nibaki pale na jagi langu liko mkononi la maziwa, nasubiri wakati wote watakapoamka niwape maziwa yao, na siwezi kumtanguliza mtu mwingine pale, kama mke au pesa kuchukua siwezi kufanya. Nikaendelea kubaki vile mpaka alfajiri, watoto wanapiga makelele, wakaamka wazazi wangu, nikawapa maziwa yao. Kama kuna wema niloufanya mkubwa na kumbuka mimi ni huo, basi Mwenyezi Mungu, kama nilifanya yale si kwa maonyesho, nilifanya yale kutoka radhi zako, basi Mwenyezi Mungu nakuomba na sisi vile vile leo tuondolee hii dhiki tulionayo. Mwenyezi Mungu aliikubali dua ile, pango likasogea kidogo, isipokuwa hakuweza kutoka kwa sababu nafasi ilikuwa ndogo sana. Kwa hivyo anasema Sheikh Al-Habibu Nawawi ya kwamba katika hadithi zinazoongeza kuingia kwa mlango huu vile vile ni habari ya ashabul ghari, wale watu wa pangoni, hiyo moja. Wa hadithu Juraij, na vile vile kuhusu habari hii ya kuwafia wazazi wawili, kuna hadithi ya Juraij tuliisoma nyuma tunakotoka huko. Juraij alikuwa mtaabadi, kajifungia kwenye hekalu, yeye na swala na swala na yeye. Mama yake kaja na haja naye, anamwita ya Juraij, na haja na wewe. Juraij kwa bahati keshafunga swala, anaendelea kuswali, anajiuliza kwenye swala, ya Rabbi, swala yangu na mama yangu, nionyeshe wapi mimi kwenda. Ikawa jawabu kupata, ikawa anaendelea kuswali. Siku ya kwanza hivyo hivyo, siku ya pili hivyo hivyo. Mama mtu ilibidi atoe maneno mabaya kwa mwanawe. Kama huo ni ucha Mungu unaoona kuliko kunisikiliza mimi, basi Mwenyezi Mungu atakuonyesha wewe, atakusalitishia wanawake wabaya wachafu wa vitendo ili wakuadhiri. Mambo yakenda vile vile, aliadhirika Juraij, ingawa baadaye Mwenyezi Mungu alimtakasa kwa kuonekana yale yote yalikuwa ni uongo. Hadithi hiyo vile vile yaweza kuingia hapa ikafanya kazi ile ile ya birrul walidain. Yani Juraij alikuwa ni kumsikiza mama yake pale. Ibada ya sunna haiwezekani kufanya kazi chini ya amri ya wazazi wawili, kama ilivyokuwa mke kwa mume, hawezi kufunga sunna wala kuswali sunna ila kwa kupata amri yake, ama fardhi haingiliwi. Na yule Juraij alikuwa ni katika mambo ya ibada ya sunna tu, ilikuwa mama yake kumsikiliza kwanza ni bora zaidi kuliko kuabudu Mwenyezi Mungu, ibada ya sunna. Wakati sabaka hadithi mbili hizo zimetangulia nyuma, wa ahadithu mashhura, na kuna hadithi nyingine nyingi mashhuri fi sahihi, katika zilizo sahihi. Anasema Nawawi, hadhaftuha, nimeziwacha makusudi, ikhtisaran, kwa kufupisha kitabu, kwani ingekuwa mlango mkubwa sana huu, ingekuwa 64 tu zingefika mpaka 60 70. Wa min ahammihima, lakini na katika zilizo muhimu vile vile, hadithu Amr ibn Abasa, ni hadithi ya bwana Amr ibn Abasa radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amuyaradhi, atawil, hadithi hiyo ni refu, almustamil, ambayo imekusanya ala jumalin kathira, maneno mengi, sentensi nyingi, min qawaid alislam, katika mambo ya misingi ya Kiislamu, wa adabihi, na adabu zake. Anasema Nawawi, wa saadhkuruhu, mimi nitaitaja hadithi hiyo ikifika wakati wake, bitamamihi, kwa ukamilifu wake, insha Allahu ta'ala, akipenda Mwenyezi Mungu mtukufu, fi babi rajai, katika mlango wa kutaraji. Tukifika katika babu rajai, anasema nitaileta hadithi hiyo kwa urefu wake, kwa ukamilifu wake. Lakini kidogo anaigusia yaliyomo ndani yake. Qala fihi, akasema ndani ya hadithi hiyo, dakhaltu ala nabiyyi, niliingia mimi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, bimakkata, yani fi awali nubuwa, yani katika siku za mwanzo wa utume ndio kwanza unaanza. Fakultu lahu, nikamuuliza Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ma anta, wewe ni kitu gani? Mbona panazungumzwa mambo, mbona panavurugu hapa? ilikuwaje jamaa zako kakasimiana nao mara hii, na wanakupenda wewe ni mkweli, wewe ni mwaminifu, mbona ghafla namna kama hivi, kuna nini upande wako? Kala nabiyun, bwana mtume akamwambia mimi ni mtume, Mwenyezi Mungu amenichagua kwa ni mtume. Fakultu, wanasema nikamwambia, wa ma nabiyun, ndo kitu gani mtume? Mtume ndo nini? Akamwambia sikiliza, arsalani Allah, mtume maana yake nimetumwa. Nabii yani mtoa habari. Habari hizo ni kwa upande wa Mwenyezi Mungu. Kwa maana nyingine, arsalani Allah Ta'ala, amenituma Mwenyezi Mungu mimi, ndio maana nikawa mtume. Fakultu, anasema huyu bwana Amr ibn Abasa, nikamuuliza tena mara ya tatu vile vile, bi ayi shay'in arsalaka, hebu niambie huyo Mungu aliyokutuma amekutuma mambo gani, nithibitishie kama kweli umetumwa na Mungu. Qal, mtume akamwambia, arsalani bisilati arhami, amenituma mimi kuungana watu na jamaa zao niwaambie. Mtume akataja mambo haya ya kuunganisha udugu katika hayo mambo aliyotumwa ni hayo, kayaacha mengi. Yule bwana akamwambia, arsalani, kanipeleka Mwenyezi Mungu mimi kwa ujumbe rasmi, bisilati arhami, kuunganisha watu waliohusiana, kuunganisha udugu, wa kasri al-awthani, na jengine kanituma nivunje masanamu. Bwana hayo unayoona hayo makoresho na budia hana maana, si waungwa, mimi nimeambiwa nivunjilie bali masanamu. Wa an yuwahhad Allahu, na kwamba nimetumwa na Mola wangu apwekeshwe Mwenyezi Mungu na viumbe wake. Wa an yuwahhad Allahu, na kwamba apwekeshwe Mwenyezi Mungu, la yushraku bihi shay'a, asishirikishwe Mwenyezi Mungu huyo na chochote au na yoyote. Wa dhakara tamama alhadithi, tena kaitaja ukamilifu wa hadithi yake, lakini hapa vile vile kimehusu kile kitu kimoja ambapo arsalani bi silatil arhami, ndio inahusu maudhui ya hadithi hiyo hapa. Wallahu a'lam. Imam Nawawi anaumalizia mlango kwa kusema Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye. Baada ya mlango wa 40, hivi sasa unakabili mlango nambari 41. Mlango huu kwa hakika umepewa tu jina jingine, lakini kwa hakika ni yale kwa yale. Unafanana sana na huo wa 40. Wa 40 kaupa jina birrul walidaini, mlango wa kufanyia wema wazazi wawili, wasilatul arhami, na kuungana mtu na jamaa zake. Na huu 41 ameweka kinyume chake, babu taharimil ukuki, mlango utakaoonyesha uharamu wa kuwaasi wazazi wawili, wa qati'ati rahimi, na kukata mtu jamaa zake. Ndio yale kwa yale kwa hakika. Kwa hivyo kama amekuja hadithi ziada zaidi tu basi. Babu taharimil uquq, mlango utakaotaja uharamu wa kwenda kinyume mtu na wazazi wake, wa qati'ati rahimi, na kukatana na jamaa zake. Hilo jambo mtu akiwa nalo ameleta jambo baya katika dini, na huenda ibada zake Mwenyezi Mungu akawa hazikubali, hata afanye ibada namna gani. Kama amewaasi wazazi wawili, na kama amekata udugu wake, amegombana na jamaa zake, kwa hakika ameingia katika mlango mbaya sana. Ulivyoona katika mlango huu, Mwenyezi Mungu ameweka arrahimi kama ni roho huko kwenye arshi, na roho hiyo ya ukoo unasema, man wasalani wasalahu Allahu, atakaye niunganisha mimi Mwenyezi Mungu atamuunganisha, wa man qata'ani qata'ahu Allahu, na atakaye nikata mimi Mwenyezi Mungu atamkata vile vile. Na vile vile imekuwa kama Mwenyezi Mungu anausemesha ukoo uliposikitika kwamba hadha makanu la'id, hapa ni pahala pa mnyonge, mimi naona nimedhalilishwa duniani, watu watanikatakata mimi. Basi Mwenyezi Mungu aliwaambia ukoo, ama tardaina, huridhiwe ukoo nikikwambia maneno haya yafuatayo, man wasalaki wasaltuhu, atakaye kuunga wewe nitamuunga mimi, wa man qata'aki qata'tuhu, na yule ambaye atakata wewe na mimi nitamkata vile vile. Kwa hivyo hiyo jamii hiyo, Mwenyezi Mungu atakuona inavyochungwa. Na tazama uzuri Mwenyezi Mungu alivyokupa wale jamaa zako, kapanga kakupa hao. ukiwaona dalili, ukiwaona hawana maana, Mwenyezi Mungu amekupa hao. Hakutaka wewe uwe ni jamaa zao Machina wala Waingereza wala Wafaransa wala nani, kataka hao ulionao ndio jamaa zako. Kwa hivyo watapokujia na vitema vyao, vishuka vyao, kwa sababu ni mababu ya shamba, ukaanza kuwadharau na ukaogopa kujitokeza kwamba labda nitaambiwa mimi mtu wa shamba vile vile, Mwenyezi Mungu anakupima, anakujaribu. Wewe kazi yako ni kuwaenzi na kuwahifadhi, tena uone fahari hasa kwamba huyu jamaa yangu mimi, na uko tayari kumtangazia mtu, unamjua huyu, huyu mimi kutokana na tulivyozalika, huyu ni hivi hivi hivi hivi hivi. Hata kama umemkuta na garagara kwenye ulevi na hivi na hivi, ni kwamba unajinasibisha naye jamaa yako yule. Usimwone vile bwana yule, jamaa yangu mimi yule. Hivi inaniuma hapa niko naponiona, inaniuma nikata maini. Mtoto fulani yule, ni mtoto dada yangu mimi yule, kesharibika akili kwa unga. Hiyo ndio fahari yako, hapana kumkata, ni kujisogeza naye karibu tu. Nitakiwalo ni kusogea naye karibu kwa kuogopa kauli ya Mwenyezi Mungu, man qata'ati qata'tuhu, atakaye kukata kwa namna yote mimi nitamkata vile vile. Wa man wasalaki wasaltuhu, na atakaye kuunganisha mimi nitaungana naye. Kweli Waislamu ndo jambo litarajiwalo kwenu, inaingia kilini hivyo. Fahal asaitum, maneno haya fahal yatawaqa'u minkum, hivi kweli inaweza ikatokezea kwenu nyinyi Waislamu mlotamka la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kweli inaweza ikatokezea kwenu jambo hili? In tawallaitum, pale mtapotawala mkapata ukubwa. Ukubwa namna yote ile, si lazima uwe ni mfalme, si lazima uwe rais. Ukubwa wowote ule, hata ofisini, hata popote pale, unapata ukubwa, mshahara wako mzuri kidogo. Hivi kweli ndio jambo litarajiwalo kwenu? In tawallaitum bi maana al-hukma, mtapotawalia hukumu. Wa kuntum ulatu amri al-umma, na pale mtapokuwa hasa hasa nyinyi ndiyo ulatu al-amri, ndiyo mawali al-amri, viongozi wa amri kwa umma. Hivi kweli wakati huo ndio yatarajiwa kunu nyinyi? Antufsidu fil ardhi, kwamba mtafanya fisadi katika nchi, muharibu kila jambo jema la Mwenyezi Mungu, mlikate kate. watukati'u, na pia mkatane nao arhamakum, jamaa zenu. Hivi kweli hivi jambo hili ndipo hili ndo jambo litarajiwa leo kwenu hilo kulifanya? Pale mtapata hadhi, mtapata maisha mazuri, mambo yanakwenda vizuri. Hivi kweli antufsidu fil ardhi, neema ile sababu yake inakupelekea kufanya fisadi katika ardhi? Watukati'u arhamakum, na kuwakata jamaa zenu, msiwajali? Ulaika, wenye tabia hii, hao la'anahumullahu, Mwenyezi Mungu amewafukuza katika rehema zake. Kawafukuza katika rehema, kawabaidisha. Maana ya kulaani Mwenyezi Mungu ni kumtoa mtu katika mapenzi yake. Fa'asammahum, akawafanya ni viziwi. Wa'ama absarahum, akawakufua na macho vile vile, yani hawasikii chochote lisemalo kwenye Qur'ani na hadithi za Mtume. Hawasikii chochote kwa dunia. Cheo kimemdanganya mtu kwa siku mbili tatu, imekuwa hasikii lolote la Mwenyezi Mungu. Waama abasarahum, na akawapofua na macho yao, pia hawaoni chochote. Kwa maana Mwenyezi Mungu anasomesha katika ardhi hii kila siku, anamsomesha mtu, mtazame fulani alivyomfanya. Kosa lake ni kwamba kakatana na jamaa zake. Mzame na mwingine vile vile, alipopata cheo mmemweka kwa muda gani? Kwanza muda wenyewe muda gani? Inaweza kutimia angalau miaka 50, nusu karne, hafiki. Baada muda mfupi namkunja kunja na mnyang'anya neema yake, anapita kiranda mitaani, mabarabarani, anaadhirika. Hata wewe siku moja akakwambia umpakie, unasahau? Kaomba lifti kwako, na vile vile akakwambia nisaidie 2003, sijanywa chai. Hali ya kuwa wadhifa wake ulikuwa mkubwa mno, lakini alipofanya fisadi katika ardhi, akawakata jamaa zake na kusomesha. Nimekuonyesha wewe mzee fulani fulani fulani fulani, mwisho wake anamalizikia vipi? Oh, hivi kweli fahala asaitum, ndo jambo litarajiwa kwenu hilo? Litatokezea kwa nyie vile vile hilo? Intawallaitum, mtapopata hadhi katika dunia, mkatawala, mkapata maisha mazuri, hivi kweli antufsidu fil ardhi? Neema ile badili ya kumridhisha Mwenyezi Mungu na kuinunulia pepo na kusaidia viumbe, imekuwa ni sababu ya kufanya fisadi katika ardhi? Watu kati'u arhamakum, na kwamba neema ile ndiyo sababu ya kukatana na jamaa zenu? Ulaika alladhina, wenye tabia hiyo kwa hakika ni wale ambao la'anahumullahu, Mwenyezi Mungu amewafukuza katika rehema zake. Fa'asammahum, akawafanya ni viziwi wasiosikia ya Mwenyezi Mungu na Mtume. Waama abasarahum, na akapofua macho yao, hawaoni hata watu waliofanya makosa yale, Mwenyezi Mungu aliofanya nini, hata hawaoni kitu. Hiyo ni aya inapatikana katika sura Muhammad nambari 21 na 22. Waqala ta'ala, na akasema tena Mwenyezi Mungu vile vile, walladhina yanquduna ahdallahi, na wale wenye kutengua ahadi ya Mwenyezi Mungu. Yanquduna bimaana yubtiluna, wanabatilisha. Ahadallahi min ba'di mithaqihi, baada ya kufungwa kwake ahadi hiyo. Min ba'di mithaqihi ay ma awthaquhu bihi, baada ya kukubali wenyewe kuifunga ahadi hiyo. Min al-ikrari wal-kabuli, baada ya kukiri na kukubali. Pale mtu alipotamka tu ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, tayari ameingia kwenye ahadi. Kamkubali Mwenyezi Mungu peke yake kuabudiwa, na kamkubali Muhammad kuwa ni mjumbe, ina maana yuko tayari kufuata maelekezo ya mjumbe yule. Sasa ahadi ile tahamaki, yanquduna, wanaitengua, wanaibatilisha shata ahadi ile. Amri za Mwenyezi Mungu hazitaki, mafunzo ya Mtume hawanaja nayo. Yanquduna ahadallahi min ba'di mithaqihi, wanatengua ahadi ya Mwenyezi Mungu baada ya kufungwa kwake. Isitoshe, wayaqta'una, na wanayakata, ma amara Allahu bihi, yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameamrisha kwa mambo hayo. An yusala, kwamba yaunganishwe. Na katika jambo Mwenyezi Mungu aloamrisha liunganishwe ni mtu kuungana na jamaa zake. Wayufsiduna fil ardhi, na badili yake wanafanya fisadi katika ardhi. Ulaika lahumul la'anatu, na aya hii vile vile mna laana, ina maana hakuna kilipo cha mtu mwenye kukata na jamaa zake isipokuwa kufukuzwa katika rehema za Mwenyezi Mungu. Kule kuna ulaika alladhina la'anahumullahu, فأصمهم وأعمى أبصارهم نوكو في نذيل أولئك لهم اللعنة وإن وعندما لعنة ولهم سوء الدار نواتبات نيوم بايا سعنا يكون كويكا وكو أخيرا سوء الدار عذاب جهنم نيوم بايا مناكن عذاب جهنم pala pabaya ni hapo wa sa'ar murtafaqa ni pala pabaya mtu kupumzikia lahum min jahannam mihadun ubaya wake ni kwamba jahannam ndo tandiko la kulalia wa min fawqihim khawash na juu yake nguo ya kujifunikia ni moto vile vile kalalia moto kujifunikia moto wa kadhalika najzi dhalimina na hivi sisi ndivyo tutavolipa madhalimu walahum su'ud dar na watapambana na nyumba mbaya sana nayo ni moto wa jahannam وقال تعالى ما كسمتين من يزمك في لفيل وقضى ربك نأمي حكوم أمي أموى نأمي يزمك من يزمك لا يسأل عما يفعل هوليزوي كتوكان نانو يفاني وهم يسألون بأمبن وتوليزوا فإذا قضى أمي حكوم قضى أمي أموى ربك ملواك ألا تعبدوا يكم منيني بأمبن hamna haki ya kuabudia chochote ila iyahu isipokuwa yeye. Hili jambo Mwenyezi Mungu ameliamua, ukipenda usipende, likikufurahisha likikuudhi kashaamua hivyo. Wewe piga magoti kwenye mizimu, piga magoti kwenye minazi, piga magoti kwenye mashetani, Mwenyezi Mungu ameamua usishirikishe tena kujari yako. Na jambo la pili Mwenyezi Mungu aloliamua, wabil walidaini ihsana, na kuhusu wazazi wawili ni kufanyiwa wema. Kama kweli mtu anampokesha Mwenyezi Mungu, basi hatampokesha kweli mpaka awe anawatii wazazi wao. Inna yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma, endapo utakufikilia ukubwa wa mmoja wao baba na mama, na mwenyewe uko hai na wamekukuta hali zao taabani kabisa, au kilahuma, au wote wawili, kwa bahati wewe umebahatika kuwa na baba na mama wewe mwenyewe uhai na hasa hivi umri wao mkubwa mno. Hiyo ni bahati kubwa umeipata. Wengine wengi wa kuipata hiyo. Wakati huo ni wakati mgumu. Wakati huo ni wakati majaribio kwako. Fala taqul lahum uffin, usije ukathubutu kukuponyoka neno hata lile la a ukaguna kidogo. Kuonesha kwamba umekasirika nao, umechoka nao. Fala taqul lahum uffin, usije ukaponyokwa na neno dogo la kuonyesha kwamba umekasirika. Wala tanharuhuma, na wala usiwakaripie kwa maneno makali makali, bali waqul lahum qawlan karima, sema nao baba na mama kwa maneno ya heshima, maneno matukufu. Wakhfid lahum, na inamisha chini kwa ajili yao janaha dhulli, ule ubawa wa unyenyekevu, kama vile anavyoinamisha ubawa huo kuku koo yule kwa vifaranga vyake alivyoviangua. Na vile vile wanafanya hata viumbe wengi waliokuwa mahayawani, wanafanya kukuonyesha kwamba hapa sasa hivi hapata kimchezo. Lakini mfano mdogo ni huyu tulionaye sisi mitazani mikononi mwetu, kuku. Wengine wako porini tunao hatuwaoni. Kuku bana anapoangua faranga vyake ni tofauti na wanyama wengine, hana habari ya kula wala kufanyaje. Faranga vyake na vienzi anahifadhi na ana uchungu navyo. Unapita we masafa ya mbali kidogo, anadhani kwamba unakuja kumchukulia na kumharibia. Tahamaki ameruka anakupara usoni. Vile ndivyo mfano atakuwa na wewe vile vile kwa wazazi wako. Waqfid lahuma, inamisha kwa ajili yao janaha dhulli, ubawa wa unyenyekevu, min rahmati, katika kuwaonea huruma. Waqul, na daima wewe unasema tangu wenyewe wa hai mpaka wamekuondokea duniani, kila mara unaposwali, unapofanya ibada, basi sema rabbirhamhuma, ee Mwenyezi Mungu warehemu wazazi wangu wawili, kama rabbayani saghira, kama walivyonilea mimi nilipokuwa mdogo, sijui kusi wala kaskazi, walitaabika sana wakanisomesha, leo nimekuwa mtu, najua mbele najua nyuma. Kwa hivyo rabbirhamhuma, ee Mola wangu warehemu wazazi wangu wawili, kama rabbayani saghira, kama walivyonilea mimi wakati nikiwa mdogo. Aya hii inapatikana katika sura Al-Isra nambari 23 mpaka 24. Waqad sabaqa sharhu al-aya, na imetangulia uchambuzi wa aya hii, fil babi sabiqi, katika huo mlango wa 40 uliotangulia nyuma. Sasa tunaingia katika upande wa hadithi, lakini kabla ya kuanza hadithi wa adhanu al-ishai bi idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Fika upande wa hadithi, hadithi ya mwanzo. Wa an abi bakrata nufay ibn al-harith, kutoka kwa sahaba aitwaye abi bakra au kwa jina jingine nufay ibn al-harith radiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amuradhi, qala, amesema قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما جنب منيزمون ألا أنبئكم بأكبر الكبائر وإسلام هم تبندن كجول شيني وكوب ميونغوني مما كوب أكبر الكبائر توكي هاكو نما كوب ولكن كوب لاو كوب لما كوب أكبر الكبائر نيلي كوب كتك يليو ما كوب. Akatamka maneno haya bwana mtume kesi mara tatu thalathan. Kulna, tukamjibu mjumbe wa Mwenyezi Mungu, bala ya Rasul Allah, kwa nini tusipende kujulishwa kubwa la makubwa? Tujulishe ili tupate kujua kama ni jema kubwa la makubwa tupate kuliendea, na kama ni katika mambo maovu tupate kuliepuka. Tujulishe. Kala mtume akaanza kuyaorodhesha, la mwanzo kabisa la mbele akasema al-ishraku billahi, kumshirikisha Mwenyezi Mungu, dhambi hii kwa hakika haina mwenziwe. Na siku zote katika hadithi zote ili jambo lazima litakaa mwanzo. Itaku sab'a al-mubiqati, kwa mfano mtume amesema jiepusheni na mambo saba yenye kumwangamizia mtu amali zake njema zozifanya. Ma hunna ya Rasulullah, ni yapi hayo? Qala ashirku billahi, ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Halafu ndo nakuja mengine, asihru katlu nafsi iskadha iskadha, lakini kwanza ashirku. Na hapa vile vile ya Rasulullah, bala ya Rasulullah, qala al ishraku billahi, ni kushirikisha Mwenyezi Mungu kwa namna yoyote ya kushirikisha, hilo kwa hakika halina mwenzake kwa ukubwa. Kinachofatiwa hapo wa uququl walidaini, na kuwaasi wazazi wawili. Maneno haya akbarul kabair, adhunubul kabira, ni madhambi makubwa, allati warada fiha waidun shadidun, ambayo umekuja ndani yake, yamekuja ndani ya madhambi hayo makemeo makali mno, fil Qur'anil Karim, ndani ya Qur'an tukufu au fi sunna au katika mwendo wa mtume, yametajwa makemeo yake. Hayo ndio yanakuwa katika orodha ya akbaril kabair, adhunubul kabira, na huququl walidaini. Al-huququ, neno hili huququ kilugha, ma'khudhun min al-'aqli, limechukuliwa au limenyumburuka neno hili kutoka kwenye asili ya neno aqli. Na aqli wa huwa al-qat', nako ni kukata. Kwa hivyo ikisema hukukul walidaini, ni kuwakata wazazi wawili, ndio kuasi kwenyewe. Wadhabatahu an yaf'ala ma ahadi walidaihi, na akahifadhi mmoja katika maulama, ni mtu kufanya pamoja na mmoja kati ya wazazi wake wawili, ma mambo ambayo yataadha bihi, ataudhika kumfanyia huyo baba yake au mama yake, min fi'lin au qawlin, ikiwa ni katika vitendo au katika maneno. Hiyo ndiyo hukuki yenyewe, na huko ndiko kwa kata kwenye wazazi, ni kutenda au kusema jambo lolote ambalo ataudhika nalo. Lakini hupatikana binadamu wakaudhika kwa kuambiwa waswali, hiyo haingii. Hupatikana wakaudhika kwa kuambiwa wacha ulevi, hiyo haingii, sio hiyo tunaizungumza. Popatikana akaudhika kwa kuambiwa wacha kushirikisha Mungu, hiyo sio, hiyo itabidi aambiwe, itabidi asihiwe. Lile ambalo hutaki kulisema kwao ni la maudhi na kuwavunjia heshima, sio wakati unamtangazia dini ya Mwenyezi Mungu, unataka kumtoa katika uovu umpeleke katika wema. Ile ni kazi yako, lazima uifanye, lazima umtengeneze, lazima umsafishe. Usio kachukulia kwamba atahamaki bwana mkubwa na Mungu amesema isikadha kadha, la, ile haingii. Ad-dinu nasiha, dini ni nasaha, lazima mnasihi. Kwa mtengeneze. Basi Mtume akasema la pili baada ya shirikina wa hukukul walidaini ni kuwakata wazazi wawili. Na wakati Mtume anasema maneno haya, wakana mutaki an, alikuwa ameegemea pahala mgongo wake kakaa katikiti kapumzika pale kaegemea. Mara kwa ghafla fajalasa, akajiweka sawa, akaacha kuegemea, akakaa sawa. Alipokaa sawa, ina maana sasa anajiweka sawa kutamka jambo kubwa sana. Akasema fakala ala, sikilizeni, na katika kubwa miongoni mwa makubwa wa kauli nzuri na neno la uongo. Kauli nzuri huwa alkadhibu ala ghairihi, ni kuzusha uongo juu ya mwingine, kama kutoa ushahidi wa uongo mahakamani ili mtu kitu kisimsihie hali ya kuwa ni halali yake, kuyafifirisha mambo ya kweli ukayapeleka ndivyo sivyo ili mtu anyang'anywe shamba lake, nyumba yake, au kumtosa mtu bure katika gereza akakae muda kukaa kule huko na familia yake wanateseka, wanawe na hivi na hivi. Mtume alijika sawa akasema ala, sikilizeni, wa kaulu zuri na neno la uongo, wa shahada tuzuri na shahada ya uongo, ni miongoni mwa akbaril kabair. Ndio kwa binadamu hao ni mazungumzo yao, ndio vicheko vyao mabarazani, uongo mtupu. Hadithi hainogi mpaka patiwe uongo ndani yake, lakini Mtume kaweka ni kitu katika akbar kabair. Famazala yukarriruha, anasema sahaba huyu Abu Bakra, hajaacha Mtume kuyakariri maneno haya, ala wa kaulu zuri wa shahadatu zuri, ala wa kaulu zuri wa shahadatu zuri, hajaacha Mtume kuyakariri maneno haya. Hatta kuna mpaka tukasema sisi maswahaba, ehe, laitahu sakata, laiti Mtume angenyamaza tena. Unamwonea huruma, kashika tu Mtume, ala wa kaulu zuri wa shahadatu zuri, mara ya 10, mara ya 12, mara ya 20, yumo tu, yumo tu. Hatta kulna mpaka tukasema sisi, laitahu sakata, ya laiti Mtume angenyamaza tena. Ikawa basi muttafaqun alayhi, hadithi hiyo imewafikiwa na maimamu wawili, Bukhari na Muslim. Afada alhadith, imetupatia faida hadithi hii kama ifuatavyo. Kwanza, adhunubu, madhambi tatafawata, yana tofautiana, si sawa sawa, yako makubwa na yako madogo. Ingawa dhambi ni dhambi, lakini hutofautiana. Bihasbi mafasidiha, na tofauti yake ni kwa kipimo, kwa kiasi gani dhambi inafanya uharibifu. Kima cha dhambi kwa kikubwa zaidi ni pale inapotizamwa uharibifu wake itapotokezea, ndio inakuwa kubwa au inakuwa ndogo. Bihasbi mafasidiha, kwa kiasi cha fisadi yake itapotokezea dhambi ile, ndio nitakoitizama hii kubwa au ndogo. Jambo la pili, atarhibu min uquqi alwalidaini, hadithi imekuja na faida ya kuwatisha watu waogope sana jambo la kuwakata wazazi wawili, wa shahadati zuri, na kuleta shahada za uongo. Halafu hadithi imeonyesha a'zamu dhunubi, dhambi iliyokubwa zaidi kuliko zote, alishraku billahi, ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu, thumma kaulu zuri, kisha nafatiwa na neno la uongo. Ndio maana Mtume akajiweka sawa, alikuwa akegemea. Pia hadithi imeonyesha mahabbatu sahabati, namna gani mapenzi ya maswahaba linabii walivyokuwa kimpenda Mtume pale waliposema laitahu sakata, wanampenda, wanamwonea huruma, waliona kama Mtume anateseka kahamaki mno. Namna gani maswahaba walivyokuwa na mapenzi kwa Mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, wa shafaqatuhum alayhi, na huruma zao juu yake Mtume. Hadithi ya pili katika mlango 41, wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As, na kutoka kwa Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, Mwenyezi Mungu awe radhi na baba yake, anin nabii sallallahu alayhi wasallam qala, anasimulia kutoka na mjumbe wa Mwenyezi Mungu amesema, al-kabairu, katika dhambi zilizokuwa kubwa kuliko zote, la kwanza al-ishraku bil kila, utakapokwenda kwenye hadithi inayokusanya madhambi makubwa, lazima shiriki kwa mwanzo, haina mwenziwe hiyo. Hata kwenye Qur'ani, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, Mwenyezi Mungu hasamehe kosa la kushirikishwa yeye, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'u, atasamehe makosa mengine kwa amtakaye. Waman yushrik billahi, na yoyote aliyeshirikisha kwa Mwenyezi Mungu, faqad iftara ithman adhima, kuna aya inamalizikia amezusha dhambi kubwa, na nyingine inamalizikia waman yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida, amepotea upotevu mbali kabisa. Nyingine inamalizikia waman yushrik billahi faqad harama Allahu alayhi aljanna, Mwenyezi Mungu ameharamisha pepo juu yake. Na nyingine inamalizikia waman yushrik billahi fakaannama kharra minas samai fatakhtafuhu tayru au tahwi bihi rihu fi makanin sahiq, anayemshirikisha Mwenyezi Mungu imekuwa kama kwamba aliyeporomoka kutoka mbali sana juu. Njiani ndege wakapita kamdono wadonoa mwili wake, au upepo mkali uko juu huko ukampeperusha ukamchanachana, fi makani sahiki, tahamaki kafika pahala mbali kabisa, au anaweza kuwa hata katika ardhi asifike tena, jinsi amali zake njema zinavyoharibika kwa kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Alishiraku billahi wa uququl walidaini, na kuwakata wazazi wawili, wa katlu nafsi, na jengine katika makubwa, na kuiua nafsi vile vile, jambo la kuua. Waliyaminul ghamus, hapa imeingia na yamini yenye kuzamisha. Hadithi hii rawahu al-Bukhari, amesimulia Bukhari. Waliyaminu al-ghamusu, na yamini yenye kuzamisha, alati, ni yamini ambayo, yahalifuha kadhiban amidan, ni ile anayoiapa mtu akiwa ni muongo, tena kwa makusudi, anajijua kama sema uongo. Kama zile yamini zinazoliwa katika biashara zile, jambo dogo utaliona, lakini ni hatari kwa Mwenyezi Mungu kwa hakika, mbele ya Mwenyezi Mungu ni kubwa. Watahsabunahu hayinan huwa inda Allahi azim, mfanya biashara anakulamini kwa mfano, anasema wallahi billahi tallahi mimi ninauza kwa hasara kwa wewe, na nakulaamini kwamba kanua hivi na hivi na hivi, kumbe ilikuwa aseme kweli tu, ilikuwa aseme kweli kwamba mambo leo yameharibika, tumenunua leo kwa bei ya ziada, kwa hivyo tabibi unitilie faida japo kidogo. Ni kweli tu pona sema, akitaka mnunuzi ananunua kwa bei hiyo, hataki basi. Na hakuna haja ya kufanya ghushi ndani yake kwa kumdanganya, wakamwekea kizuri kinang'ara juu, na kumbe ndani kuna mbovu mbaya, zimeoza kitu, kuna maharibiko, kuna vitu vimechanika chanika huko, vimeharibika haribika. Hakuna haja hiyo kwa hakika. Hiyo kama atakula yamini pale, anakuwa anakula yamini al-ghamus, yenye kuzamisha, ni ile ambayo yahnifuha kadhiban, anaiapia alikuwa muongo, amidan kwa makusudi. Na summiyat ghamusan, imeitwa yamini hii al-ghamus, liannaha taghmisu al-halifa fil ithmi, kwa sababu inamzamisha muapaji ndani ya madhambi, hatoki kabisa pale, au itakwenda kumzamisha pale pa chini sana motoni katika jahannam. Al-ghamus inamzamisha ndani ya madhambi, au kumzamisha kwenye moto wa jahannam. ونعوذ بالله من ذلك. أفاد الحديث حديث هيو المفدشة التحذير من الوقوع في مثل هذه المعاصي. هفا متومي أنا يكا تحذاري كتك كتبكية مسلام كتك مفانو معسك مهايا لأنها وسباب مبهايو من الكبائر لكتك مامبو مكوبا مكوبا سيبا دوغو مدوغو. Jambo la pili, ikhtisaru nabii, mtume kufupishika kwake kutaja mambo mawili matatu, si kama ndo yote hayo, bali mambo mengine yametajwa pala pengine, si kama ndo hayo tu, akbar kabair la, kafupisha mtume kutaja hayo, alkabaira ala al-ashraki billahi, kataja kushikisha Mwenyezi Mungu kataja hapo, wa hukuku alwalidaini, na kuwakata baba na mama, wa katlu nafsi, na kuua nafsi, wal yamin alghamus, na yamin ya kuzamisha. Hii kutaja mambo haya tu, imma liktidhai al-maqami, imma itakuwa ni kwa ile nafasi aliyokuwa nayo pale ina hukumu kutaja yale tu, hakuwa na nafasi ya kuendelea zaidi. Wa huwa تقصير بعض الحاضرين نايو نكوا كفشية بعضي ولو حضوري فالي في شانيها كتك جامل لو خصواه فنجين كنا واتم باو موغلية مدام بيالي mtume atumie hukma pale anataka kuwazungumza watu walikuwa nayo mambo yale kisha pata kesi au kisha pata wahi kwamba mtu anafanya kadha kadha kwa wazazi wake hivi kaileta ile kwa min tarafu ya wale walioko pale si kama mambo yale ndio yote akbaril kaba'ir wa imma au kuyataja yale tu peke yake likauniha a'zamul kaba'ir ithman labda yale ndio makubwa zaidi kuliko mengine إن شاء الله تعالى قد قدست كفتية رياض الصالحين تتكوجة كوندوكية حديثية تاتو يملنغه وأربعين موجة ملنغو أنباء موضوعيك تحريم العقوق وحرام وكوكات وزازي وويلي وكطيعة الرحم ناكو كتانا متو نندوكو زاكي تتفيك هفا قد كحديثية بيلي تكيجة كوندوكية حديث نمبر تاتو إن شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك في هذه الساعة رب فاجعلها ساعة الإجابة أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.